گوگرانی با رزو خوشویستی رادوی دنگ سلاوتان لبه اوم کاتو اوم کاتک تان باش لدست پیکی افته ایکی نو با پیشکش کردنی القی که تر لبرنامه روژه که تر اتین و خزمتان که گوواری که رادویی هفته چوار جار لراجان یک شمو دو شمو چوار شمو پین شما پیشکش کرد با برنامه روشمان دو تورمان آماده فرمون گو بیستی بن مالا بیسرانی برایز لا دوای او شپولا آوارانی که روی لگرمیان کرد رخ راو پیوندی دارکان و اروها حکومتی خوجیتی لسنوری گرمیان بریاریان لدروس کردنی دو کمپی آوارکان دا لسنوری داری گرمیان به طیبتی که شارکان رژی که زور آواریان تیدا کوبوی و لستاد اوی که گرنگا پرسیار کردن لباری اوی که روشی او کمپانه یعن او کمپانه که آواره لخوگری لچی آیا و تا چند یک پیداویستی با آوارانه دابین کراوه و دیارترین کشو گیرو گرفتکانن لاروی مافو جیان و چین با یلم سونگه و هاوکار من اردی عثمان دیداری که ساز کردوه لگل بروبری نوسینگه مافی مرووی گرمیان خباد رشیدو سبارت بر روشی کمپی آوارکان گفتگوهی لگل کردوه که خباتو کاتو باش سرطه پرسیارکانم لوا دست پیکم که ایوه مبستان لسردانی کردنی کمپی آوارکانی تازده چی بو که لماوی روشانی رابردو دست سردانی او کمپه تان کرد؟ بله اما دیارو کمیسیگی ما شبرو بگیرمان لبرو او کمپانه که اون سنوری کارکدنی ایم موابو ای بطویش منزانی منگانه جاره تا دو جار سردانی انا پین بفرمیو او سردانش بلجنه و دوی وشواقوتی لسر سردانه که انوسته و عراسه مرجعی خومان و دوافری گشتوی داره گرمیانه که او راپورته بله تنها با اوی بزنین آیا تا چند لوی پیشکاری خدا لسر پشتکانی ما سنگو و همون سکترکان آیا منالان به جنان دیا خود شتی تر بید بله که خباد لیستای روشی جیانی اوان لچه استه که وکه مکورتی کانیان چیه که هیانه بله دیاره اوی جنکه بود منی انوسته راپورته که انوسته و لبون منه تندروسی و لسلکی آزای شوانه کشه انمی ها بلا هم لسلکی خواردن اوانه که بون منه تازه جیانی هاو سریان پیکنه و اما بیش کلو وشکه انا دریتی لمانه که بلا دبرا وش خور میانی ها خورم میان جا خود زانی که کسی لمالی باو کی جا بیتا و جن بینه ابی خور می جا بکریتا و اینجا او خواردنه پیدره بلا هم اما لبرا وی خور می بایعه انی خور می خورا که لمانه که 20 کیلو غرازی وشکه آنه دنه بلام اوانی تر 70 کیلو آنه دنه امشنا عدالتی که گوره برام بس بو اولاتی آنه اکلی حالتی که تره لسلکی پرورده اویش اویه که اوان نسکین نوزم ماموسای عقدی هم بوا خوبه خشید ببوده نک عقد بله وزاره پرورده عراق ملزمه هاوکاری هم بکا وزم هم خوبه خشاتون بلام خوبه بشتی که هم لیکی بشی مصرفی روشانه هم بکا دیا خود رنگ هندی که ویشتیم به هاوکاری بید ایسا او ما مسائل اوی به ایم او دراوار لنو زمان مفاقی که خوب بخش بونه چوار ما مسائل ما آواز سر جمعان اوانی تر واضحن هین آواز لبر هاوکاری مادیه لبر اوی اکس او رین لنا داتا و ایمش اولا دن لغل لنری وزاری پرورده که لسلیمانی یا نونی وزاری پرورده عراق سبخیم با ایم بابت چاره سر بکیش سکی پرورده سکی گرنگ و ابی فراموش نکیش بله که خبات سبارت بلاینکانی تری خزمت گزاری کن تاو کچن که شو گیرو گرفتی تری خزمت گزاری لوی هی به طبت او کاربا او رو گرفت کنی تر بله اوی بمن و تر او لجنکه یم سردانی هم کردوه او اوانه لسلکی تندرستی او رو کاربا هیچ گرفتی اکنیه تنها لسلکی پروازه و لسلکی اوی که بلاین اوی که او خوراکی که باشم که دوانی که فرمی باید اینی تازه زواجی هم کدو فرمی باید اینجا نکره و تو امشنا عدالتی و راستی لگه پرسی بکنی مرسی رو بیشنا بونجید و ابی بزید این که دم حالتانه چاره سر بکنید بله کتره اوی اوان بون منلو کمپن خود زانی اوان بتوینه توی اوان میوان لی ایما ام روم رو فایده که باسم ام خوش بینرانی بیسترانی رادیو که ایوش بحالتی نمیم ام خومان لخیرانی دارایی این و ایل رو انسانی که و سیرفین و امیوان لائمه و ایمه ای با یک چاو سیریانه که چیسی که جنان بیا من دالان بیا سلکتانی تروی بایی گرفتی پروازه ایمه اولا دین لروجانی آینده ده هولا دین لدل میونری وزاره پروژه عراق سبکین و گرفته چهار سر بکین و اما ایست ما مصای خوبشتر رای خیرانی داره من دلنیا تکم و وقتو تخطو غلین اما انا بس اگر پاسش ما بود ازین بسی اگر دوام بکی وام بکیویت اواران و ما مصایی که خوبخشه اتوانن او راهانه پرکنو بلام عالیه تکر رنگ قرزه چون بناو کمپو بگره روانه رنگ لروی امنین رنگ وکانی کرش رنگ گرفت بلا شو آوانا کاری زوری گرفت بلا می مالی که روزی عراق و گرفته چهار سبکه نگه نخالی دوام بله که خبر دیو کو خودن یعنی ارکتان بس خسناریم که شو گیرو گرفتانه یا خود ارکی یه وقت چیه ل چهار سال کردیم گرفتانه بله اما ارک ما چه ادري کردیم شکانی حکومتا یعنی لحظ فلکه با پیشکاری هدی لحظ فلکه گرفت هدی اما او مرجع آگذاره که نبود من آگذار گرفته بله سر لسر فلکی تندروسی اما لرگه دستی ما کم رو و الان که او کمپی که ایم سازمان ما کدوم گرفت یعنی لروی تندروستیه وا یا خود لروی امنی او گرفت یعنی بیفند لروی دستیت با خوی ما شروع به علاقه پر برای آسایشی که من فاکن بوی او گرفت امنی چهار سال بود قبل ام خود بختانه وان رجای فید را ولحظه بیانی و تاشش ایواره به مواد در کاری خوی آن کنم با من دادر اگر نو بنا معلوم نالی خوی آن کامش دورترین علی کار بو آن رفت و بیفند جویش یعنی معلوم دالن دبین میکنه. بله، عفو که خبر. یه و بچه رجی که بدوداتونه کن با بارودوخی جانی آوره کن بونه مونه مانگانه چند جار سردانی کم پکانه کن بگشتی لی داری گرمیانه اما دیاره یکی از لخالفانی دستی سر مخوی مرسی برو که او یاسای داشتو لپلمانی کردستانی یاسایش مرشوری سالی دو جارو گه بواری به اما داوه و لرگه انجومنی وزیرانی شو تحمیم کرا و گشتاندن کرا و بوستد دم فلکتان که دیاره لفرمان برانی مرسی برو بگیره لحج شونه پیشلکاری هبه لحج شونه خلل هبه اما توانی سزانی او شونه بکنند رجنه کانو تنها گلتو خانه کانو یا باقشه کانی سوان و قطاب خانه کان بلکو کب کانیش بحکم اوی لسنوری اختصاصی مکانی اما با آسانی اما اتوانی نویش گرفتی و کوبر بستی کشنیا اتوانی بچین لوی لگیرو گرفتی کان بکولین و آراسی مرچعی کن بچار استرکیدن ایسا من لحول اوی هم لرهی دستی ماسی مروه و لل رخ راوکان بتایبتی و یعنی اسی آر و یعنی سمان کدون توید دوتو کان بوی امش نانی ری خوما نبی با تنسیل لوی و بردوامی سکنا که من براسی روزانه حفتی جاری دو حفتی جاری بنیر وانا من موقفت ضعیف بید این اتوانی پیامکی خوما با جدی بگیم بلا من کفرمان برم لیو بولا کم پکا روزانه هر حدثی برو بدا اما آگه داری حدث بکا بین و اتوانی لفاتی خواه تقصیل بشه کارکسیم که بشه ایکی جوانتر بشه ایکی گشتی بارودوخی جیانی آورکان لسطوری داری گرمیانی و بدارا چون تان کرده به لچه هسته که و اما کما کتا پرسیاریش بلا اما مساقه ازی براسی در ناشر موا اما اوان زور وضعن لیم باشتره و یعنی لغوی جیان و لغوی او که مانگانه اوان لغوی زکات و خوراک و رزون کاتیان بفره و خوراک و رزون و لغوی نسی نسانی آلو بوری پاره و پاره که عبادی با این دوین سوز و مالی ملیونه که نظام فنگه مبلغ سرزیاتر بیاتم تلویز و معلوماتی مزیز برای اونی بلا مدلنه مانگانه در دست یعنی اوان لغوی مادی و لغوی جیان و کاربا اوانو هیچ که گرفتی کنیه اول جیانی لیم باشتره خود زنی آواره صد ایم خمان صد ایزن رسول باشتره همون امین آواره بله هم بوی او من بینی و که صد لصد جیانی باش نابید فتو آواره ملاتقی خودی لشون و مکانی خود راگو اترایی و شونی که تر حالا میتعم حالی با آواره سوا حالی که باشه و اتوان سود لم بارد و خور بگرن هشن انسان لم مکانی خود و لشونی خود حوکن را باشت شونی که تر رنگ لبو جیانه و مرتاح نبید بلام اوان ایسا زور باشن بسی او چاپی سلطانه که اما نسیمگی اما لگل هاولاکیانی کم کتاب دیه انجامیان داوا زور سپاس با برایز خبات رشید برابری نسیمگی مافی مروفی گرمیان سپاس با دناتان کارتری دستان خود دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یانی به یک بومان و کوسی بر لبر چاو بی دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بی دبا یانی به یک بومان و کوسی بر لبر چاو بی دبا هموان قطاره پول مالی خوش خاک پرست بین گل پرست بین شیرین تیرا نخوریستی دبا دلی کرو کلمان بنشتی من نشگین آوال تمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسرین آوال دبا دلی کرو کلمان بنشتی من نشگین آوال کمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسرین آوال بسرین آوال دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی بیک بون من وکو سیبر لبر چاو بیو دبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی بیک بون من و کسی بر لبر چاوی سرانی برزو خوشویست دومو کتاتوری برنامه کمن راپورت یکم. بله برزن لسالیادی با قذابونی کلار دا تاوکو ایستاشی که لگرنگترین او کشانی که قذاکه بدسی وان آلنید او یکا بشکل گرککانی بطایبتی گرککونکانی تاوکو ایستا تاپو تملیک نین. اگر تاپو تملیک نکردن کشه بید بو هندگ لحولاتیان بلان با کوی گشتی کشه لوی که وای کردوه حولاتیان بشی پیویست نتوانن که خزمت گزاری لو گرکانیانا للاین حکومت و بوده سبر بکرید و هر و حال روی تصرف کردن با ملککانی شانواتا راده کشه و آسنگیان هاتو تپیش. یک اک لو گرکانی که گرکی که کونی شاری کلاره و تاوکو استاش او کشهی هیا دوی زیادر لچلو حو سال با قذابونی کلار گرکی سیروانه که زورک لناو زورک لحولاتیان دا با حمی کریم نو دبرید. هاوکارمان عباس محمد لباره کشهی تاپو نکردن و تملیک نکردنی او گرکه و راپورتی که بو آماده کردوین فرمون با گویب دینه. گارکی سیروان به یک لگارک کونکانی شاری کلار دادن لید دا کویت روخی روباری سیروان لناو خلق دا به حمی کریمش ناو دبرید. وکو هاولاتیان باسی لیوده کن گورترین کیشهیان تابو نکردینی خانوی گارکا کیانا. محمد علی که یک یکل دانشتوانی گارکا اماجهی با وکرد که تابو نکردینی خانو کانیان گارکا کیانی بیبش کردو لسود بینین لپیشینکانی خانو برو پیشینکانی تر. گرکی سیروان داواکی لحکومتی هریم هم گرکی سیروان با من تابو بکد داواکاری که من جبا جب کد نخیر تایسته هیچ پروشه که من لیچ پروشه که سود من نبوینه و داواکی لحکومت بدودین کد هم که هم گرکی من با تابو بکد و داواکاری که من دانشتوانی او گرکا لو نیگرانن لکاتک دا گرکا کیان لکونترین گرکا کانی قضای کلاره بلام لتابو کردن دا دوی همویان کوتوه. فرحان بختیار دانشجوی گرکی سیروان لو باره و دلید. تیکی گرکی سیروان داوکاری من لحکومت اویا که گرک کمان بو تاپو بکاد ایما کنترین گرکین لکلا. پرسیار اویا که تا چند حولاتیانی او گرکا داوکاری تاپو کردینی زویکانیان گیاندو تا حکومتو لعن پیوندی دارکن. جبار محمود مختاری گرکی سیروان لولام دا دلید. چند جار یک داو من لحکومت کردو که خانوکان من بکات بتابو لبر اوی خلق کی تودمن بیاد لعو پروژانی و پروژانی و با خانو برا هاتوا تابو کان در بچید گرکی تیروان گرکی کی کونا زور کونا هیچی بو نکراوا نه خدمت گذاری بو کراوا نه تابوی بو کراوا داوکار این لحکومتی هرمی کردستان هم تابوی بو بکا هم خدمت گذاری بو بکا. بلان بو چی شهروانی او زویانه تابو نکد بوچی یک یک لکونترین گرککانی کلار للاین شهروانی کلار و پشت گیخراوه. سلام عثمان جگری سروکی شهروانی کلار للیدوانی با رادوی دنگ اماجه با وکرد. که تنها او گرکنیه که کیشه تاپوی هیا بلکو شش گرکی تریش همان کیشه و چارنوسیان هیا سبارت با او گرکنی کلار کتابوی سا تاپو نکران چند گرکی که تنها سیروان یا سیروان آزادی یا گوران کلاری کون فرمان برانه بنگرده مانه با قراری دو سو شروعه که کرید او قراری استا و استا و لانجمنی وزیرانه چاورین پروژه برایر یکی تا زمان ببینیرون با یه مجیب جاکر جاگری سروکی شهروانی کلار اوشی بود بهوی اوی او خانوانه تاپونین گرفتی زوری با ایمو خلکی درست کردوه چون که نازانین که خواهنیتی و بناوی کیوه یا بره والا زور زور کشه درست کردوه نبره وی که گره که تاپوی نبو هم یمه بویم کیشه هم واولاتی کش کیشه او خانوانه سیم نازنی اما کی خانوانیتی سوال خیلی بنا و شهروانی ویا روبرکه ایشان از چند نیه با اصفهان دستکاری کنین یکن کرین و فروشن لدر و کن کمال معامله تملیگی گرک اوان اگر او تملیگی هن نبی ایشکانی هن رو لوتای کلار بو بقضا سیروان یکی کل گرککانی ام شهره او نزیکی چل سالو تا ایستا ام گرکه کیشه یحسایی هیا نتوان رو چارسر بکرید پرسیارکه اویا اخو چند سالی تری دوید با چاره سرکدینی کیشه تاپوی گرکی سیروان با رادوی دنگ عباس محمد facebook.com/radiodang دتوانن لفیسبوک ایش هاوری رادوی دنگ بن ریکلامی بازرگانی چشتخانه شخم با یکم جار چشخانه یک لکلر دکریتوا که بشو روشخوار نیاماده با حولاتیان چشخانه شخم به نرخی که زور گنجاو و خواردنی که خوشو بلزد پیشوازی لحولاتیان دکن شخم بشو روش کراوه نو نشان نو بازاری شاری کلر سر شخمی سرکی بازار ریکلامی بازرگانی سر در بخیر بیتو چیت کر با سبیبان خانوکا؟ والله هیچ چیت لیب شرمو هیچم نکرد بو؟ ای پرسیارم زور کرد هرچی یکم کارگی کی باشم دست نکوی صبی باشیه به چون نیا؟ مالی شیلانی دراوسی من کنکریتیان کردوا اجه درجه یکا جماری کارگکشم هاورده توش تلفونیان بابکا ناوی او کارگی چیه؟ ناوی کارگی کنکریتی نجارا ای باشه باشه با تلفونی با من سعریب کم مگر او سریلی درچه الو؟ مو اندزگان چونی؟ اره پرسیاره کارگه نجار کنکریتگه چونه؟ که که سرسد نوی کارگه گینایا با چیمنتو استیمانیه بکاری جنم زور بیزم ای نرخکه چونه؟ نرخکه هم زور باشه و کوالیتی شان برزم ای زور باشه زور باشه دست خوش بیستا سردانیه نکم کارگه نجار با برمینانی کنکریت نامنشان کلر گردگوزینه جماره موبایل 0772442383 یا خود 0551-244-9858 گوگرانی برز دتوانن راو سرنج و پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang بیسرانی بارز و خوشویستی برنامه رو جکیتر لیر دوبم شویه کتایی من بالقیم روی برنامه کمانه نه. هیوادارین او دو توری که رو جان من سود و رزامندی اویلی کود بیتوا اوش اگر سرنجو تیبینی اکتانه اتوان پیوندی با رادوی دنگو بکن لرگی جمعه تلفون همیشه یکی 0548-020-7400 یا خود لرگی سایت رادوی دنگو ام برنامه و کوی برنامه کانی رادوی دنگو حوال و زانیاری کانی بخون نو و ببیستن بنام نشانی رادیو دنگ دوت ارگ تا پیگیش نوی که تر و پیشکش کرنی القی که تری برنامه روژه که تر هیوای روژه که شاتان بخوازین.